قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار۔ دو چیزوں میں رشک جائز ہے، ایک اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ شخص دن رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرتا نظر آئے۔ آج ایک بندہ مومن کو رشک کرنا ہے تو ان ہستیوں پہ رشک کرنا ہے، میرے مالک اس قاری قرآن کو تو نے ہی اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا کر دے، میرے مالک یہ مال تو نے ہی دیا ہے۔ لیکن جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی جو توفیق تو نے اس کو عطا کی ہے، اے اللہ یہ توفیق مجھے بھی عطا فرما دے۔